yaşadım, ne varsa ben seçtim, ben istedim. Artık sabah uyandım, ses annem değil. Bazı şeyler kaybetmeden fark edilmiyor. Bedenim burada fakat ruhum kabul etmiyor. Cesaret ister böyle itiraflar söylemesi zor. Tek korkum bu kadar.